ताई गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोऽभ्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् मम तम जगत्पिबति। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु सात्विक लहरी श्री कृष्ण संबंधी किसी वस्तु का साक्षात दर्शन करके अथवा कृष्ण का दर्शन करके चित्त जब द्रवीभूत हुआ और वो चित्त प्राणों के साथ में आकर के मिला। प्राण पंच महाभूतात्मक शरीर निताई को हरि बोल। पंच भूतात्मक जो शरीर उस जय जय जय कृष्णदास बाबा की जय। उसके पंचभूतों को प्रभावित करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित हुए तो सात्विक भाव उत्पन्न होंगे। जैसे पृथ्वी जलवायु तेज आकाश इनसे बना हुआ शरीर है तो प्राण जब पृथ्वी तत्व को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं तो शरीर में जड़ता आ जाएगी। यदि जल तत्व को प्रभावित कर रहे हैं तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। यदि प्राण तेज तत्व को प्रभावित कर रहे हैं तो पसीना आ जाएगा या मुख का रंग बदल जाएगा। यदि वे वायु तत्व को प्रभावित कर रहे हैं प्राण प्राण प्राण को भी प्रभावित कर रहे हैं तो शरीर में कंप हो जाएगा। और यदि वे आकाश तत्व को प्रभावित कर रहे हैं तो आकाश तत्व को प्रभावित करने पर कहीं उद्घूर्णा मूर्छा आ जाएगी। तो ये हृदय में सात्विक हुए। जब तक वे सात्विक भाव हृदय में रहेंगे तब तक तो कहलाएंगे वे संचारी। और जब वे शरीर की क्रियाओं के रूप में प्रकट होने लगेंगे प्रश्वेत के रूप में या हाथ कंप के कंप भीतर ही भीतर हो रहा है तो एक अलग बात। और यदि कंप के रूप में प्रभावित होने लगे तो फिर वे ही भाव बन जाएंगे सात्विक भाव बन जाएंगे। अब एक एक सात्विक भाव का वर्णन कर रहे हैं। स्तंभ यह हर्ष भय आश्चर्य विषाद क्रोध इनमें संभव है। 21वां 21वीं कारिका है। कभी खुशी में, कभी भय में, कभी आश्चर्य में, कभी दुख में और कभी क्रोध में, सब मन शरीर एकदम खड़ा का खड़ा रह जाए, उसमें चेष्टा करना रुक जाए। इसमें मुंह से वाणी निकलती है, शरीर निश्चल हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे हर्ष का उदाहरण दे रही हैं कि राग प्लुत हास रास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना स्त्रियो दिव्य अनुप्रवृत्त धियोवतस्थुकिल कृत्य शेषाः। श्री गोपिकागण श्याम सुंदर का अनुराग देख करके, कभी उनका तीव्र हास देख करके, कभी उनकी रासलीला का विचार, कभी कृष्ण का अवलोक चितवन जो है उनका दर्शन करके, कभी श्री कृष्ण से सम्मान को प्राप्त करके, इन सबके रूप में सम्मान को प्राप्त करके, ब्रज स्त्रीय की जो गोपिकागण हैं दिव्य अनुप्रवृत्त धिया, वे श्री कृष्ण का दिव्य नयनों के द्वारा जब पान करती हैं और अनुप्रवृत्त धिया, श्री कृष्ण में ही उनका चित्त लग गया है, ऐसी में गोपियां अब तस्थु हूं खड़ी की खड़ी रह गई, जड़ बन करके रह गई। और किल कृत्य शेषा, उनके घर के जितने भी काम हैं वे सब धरे के धरे रह गए, अपने घर के कामों को भी वे नहीं कर पाएं। तो किल कृत्य हो सुमन प्यारे शिव जी जय। तो दुर्ग भी अनुप्रवृत्त धिया, वे दुर्ग जो है वो इंद्रियों का वाचक है, उनकी इंद्रियां उनके द्वारा श्री कृष्ण का जब वे दर्शन कर रही हैं तो कृष्ण का दर्शन करके उनकी इंद्रियां स्तब्ध रह गईं। और कृत्य शेषा, उनके जितने भी काम हैं घर के वे सब यूं ही पड़े रहे, धरे के धरे रह गए, कोई काम भी वे नहीं कर पाई। दोबारा सुन लें, यस्य माने जिन कृष्ण के अनुराग से प्रभावित होकर, कभी प्लुत हास तीव्र हास जो है उससे प्रभावित होकर के, कभी रासलीला का अवलोकन करके, कभी नयनों का दर्शन करके, तो रासलीला अवलोक इनके द्वारा प्रतिलब्ध कामा, उनको जब मान प्राप्त हुआ श्याम सुंदर से, तब ब्रजस्त्री है दृग भी, दृग माने केवल आँख ही नहीं, माने उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का उपलक्षण है, उन गोपियों ने दृग्भी माने अपनी इंद्रियों से कृष्ण को जब प्राप्त किया तो अनुप्रवृत्त धिया, कृष्ण में उनकी बुद्धि ऐसी लग गई कि अब तस्तु, वे जड़ होकर के विराजमान रही। और कृत्य शेषा, उनके सारे काम धरे के धरे रह गए, कोई काम पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो ये स्तंभ की दशा हो गई हर्ष में, आनंद में। अब कभी कभी जड़ता की जो दशा है वो आती है भय में, उसका वर्णन कर रहे हैं कि गिरे संदेव मल्ल चक्र रुद्ध पुर तप्राण परार्ध तप्परार्ध्यम तनयम जननी समक्ष सुष्यन नयना हंत बभूव निश्चलांगी। के श्री देवकी जी, उन्होंने देवकी बसदेव मंच के ऊपर एक आकर के विराजे और उस समय देवकी बसदेव देख रहे हैं कि गिर संदेव मल्ल चक्र रुद्धम, कि श्री कृष्ण पर्वत के संदेव, गिर संदेव, संदेव माने समान, पर्वत के समान भयानक मल्लों के पहलवानों के भीड़ से घिरे हुए हैं और सब कृष्ण से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो भयंकर मोटी मोटी जो पहलवान, उनसे श्री कृष्ण घिरे हुए हैं। पुरत प्राण परार्धतः, श्री देवकी के लिए श्री कृष्ण प्राण परार्धतः अपने परार्ध प्राण से भी, माने सब परार्ध कहते हैं सबसे प्रिय, सबसे बड़ा, अपने सबसे बड़ी प्रिय वस्तु प्राण उससे भी परार्ध्यम, उससे भी परम परम मूल्यवान थे। ऐसे उन कृष्ण का दर्शन करके तनयम जन्मी समीक्ष, माने जब उन बालकों को श्री कृष्ण को ऐसे महामल्लों से घिरा हुआ देखा, उस समय शुष्य नयना, वे उनका शरीर सूख गया, उनके नेत्र जो हैं वे सूख गए हैं, माने अब आंसू आना भी बंद हो गया है, और हंत बभू निश्चल आंगी, भय के कारण देवकी बसदेव निश्चल अंग वाले हो गए। नंद बाबा, देवकी बसदेव, ये सब के सब निश्चल अंग वाले हो गए। तो पर्वत के समान मल्लों के समूह से घिरे हुए, प्राणों से भी ज्यादा प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन कर अपने पुत्र की ये दशा देख करके जननी देवकी सूख गई, उनके नेत्रों के आंसू भी सूख गए भाई के कारण, और वे निश्चल अंग वाली हो गई। पुरतमन सामने, तो पुरतमन सामने, कृष्ण के सामने मल्लों का पूरी भीड़ खड़ी हुई है, कहीं पुरत है कहीं परत भी उपाट होगा, परतमन चारों, पुरतमन सामने, अभितमन सामने, अभिता परता समय अमन निकट, वो सूत्री है, अभिता समत परता समय निक्षा प्रति योगेपी, इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होती है कृष्णम, तो इनके साथ में द्वितीय विभक्ति हो रही। अब कभी आश्चर्य में भी जड़ता आ जाती है, उसको दिखा रहे हैं कि ततोत कुतकोत वृत्ति स्थिमितई कादशेन्द्रिय तद्धामनाभूत अजस्तूष्णीम पूर्देव्यंतीम पुत्र का, कि ब्रह्मा ने जब बालकों की चोरी कर ली, बछड़ा बालकों की, और फिर भी श्री कृष्ण नए बछड़ा बालकों के साथ में स्वयं ही बछड़ा बालक बनकर के उनके साथ में खेल रहे, जब ब्रह्मा ने ध्यान से देखा ये कौन है, तो दिखे कि ये कोई नित्य सिद्ध जीव नहीं है, नित्य जीव या सिद्ध जीव नहीं है, ये कोई कृष्ण के ही स्वरूप हैं, इसलिए सब नारायण हैं, जीव कोटि में नहीं है ये, और ये बछड़ा बालक भी दिव्य हैं, माने कृष्ण ही बछड़ा बालक बने हुए हैं, सबको चतुर्भुज रूप में देखा, और फिर चतुर्भुज रूप में देखने के बाद में फिर ब्रह्मा ने देखा कि अकेले कृष्ण अपने बछड़ा बालकों को ढूंढ रहे हैं, तो तीन दर्शन किए, पहले सारे बछड़ा बालकों को देखा, सारे बछड़ा बालकों को नारायण के रूप में देखा, फिर कृष्ण के रूप में देखा, तो उनको देख करके वे तो ततो अति कुतकोत वृत्ति वृत्त, ब्रह्मा को अत्यंत आश्चर्य हुआ, और श्री कृष्ण के महिमा को भी जान गए कि कृष्ण ब्रह्म हैं, कृष्ण ही सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इसको साक्षात रूप से ब्रह्मा ने वहां देख लिया कि जीव जड़ और चेत वैकुंठ ये तीनों वस्तुएं कृष्ण ही मूलतः बने हुए हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा ही उन्होंने स्वरूप शक्ति के द्वारा वैकुंठ की रचना की है, अपनी तटस्था शक्ति के द्वारा अनेक जीवों की रचना की है, और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा वे जगत की रचना करते हैं, परंतु मूलतः सब कृष्ण ही हैं, और कृष्ण को ब्रह्मा ने ब्रह्म के रूप में सर्व व्यापक के रूप में जिस समय देखा, तो अति कुतकोत वृत्त अत्यंत कौतूहल से, कौतूहल जिनमें उद्वृत्त माने जग गया है, और तिमतई का आदेशक इंद्रियः स्तमित हो गए, ब्रह्मा आश्चर्यचकित हैं और उनकी स्तमित माने आश्चर्यचकित हो गई हैं एकादश इंद्रियां, माने कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, ये सब ब्रह्मा का स्तमित हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है। अति कौतूहल के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा की एकादश इंद्रियां स्तमित माने कुतूहल से युक्त हो गई हैं। और तद्धाम्ना श्री कृष्ण के प्रभाव से अभूत अजह तूष्णिम, अजह माने वे ब्रह्मा, तूष्णिम माने चुप हो गए, ब्रह्मा कुछ बोल नहीं पाए। ब्रह्मा की दशा कैसी हो गई कि पूर्व देव्यंतीव पुत्र का, कि जैसे कोई गांव की देवी है, पूर्व देवी, पूर्व की देवी है और उसके पास में कोई पुतली खड़ी कर दी गई है, तो पुरानी जितनी भी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में मुख से एक मूर्ति है और उसके जो पीठ, जो पीठ होती है उसकी पीठक जो होती है, उस पीठक में अनेक मूर्तियां उनकी रचना होती है। श्री जी बाबा जो हैं उनके भी कहीं शेर का चिन्ह है, कहीं गुफा का चिन्ह है, कहीं सर्प का चिन्ह है, कहीं देवता गंधर्वों के चिन्ह हैं श्रीनाथ जी के शिव ग्रह में। तो जो पीठक है पीछे की, उसमें बहुत सारे चिन्ह हैं और वे कहीं ना कहीं पार्षद रूप में ही या लीला स्थली का बोध कराने वाले उन चिन्हों के अलग अलग भाव भी हैं। तो चिन्ह के चिन्ह जो हैं वो जो मूर्ति हैं उन मूर्तियों में, तो हर जगह जहाँ भी पुराने विश्व विग्रह हैं उनकी जो पीठिका है उस पीठिका में मूर्ति भी होती है। तो यहाँ पर वही बात वर्णन कर रहे हैं कि पूर्व देवी अंति पुत्रिका, जैसे कोई नगर की देवी हो, गांव की देवी हो और उस देवी के पास में कोई पुतली जैसे खड़ी हो, दोनों ओर दो पुतली खड़ी हो, ऐसे ही यहाँ पर खड़े हुए हैं ब्रह्मा। अपने आप को ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई पुतली के समान देवी के सामने, देवी की मूर्ति के सामने पुतली के समान खड़े हुए हैं। पूर्व देवी अंति पुत्तिका, वे पुत्तिका के समान खड़े हुए हैं। ये आश्चर्य में ब्रह्मा की जड़ता दशा हो गई। अथवा शिशो श्यामस्य पश्यन्ति शैलम अभ्रम लेहं करे, कि कृष्ण ने अभ्रम लेह, अभ्रम लेह कहते हैं आकाश को चुमने, गगन चुम्बी, स्काई स्क्रैपर, आकाश में भी कहीं खरोंच लगा दे ऐसा, इतना ऊंचा कोई जो गोवर्धन पर्वत है, ऐसे गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण अपने हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। तो पुत्र के श्री हाथ में, कृष्ण के श्री हाथ में शैलम अभ्रम देहम, गोवर्धन पर्वत विराजमान है, गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और पर्वत भी कितना है, अभ्रम लेह, जो बादलों को चूमने वाला है। अभ्रम माने बादल और लेह माने चाटने वाला, उन बादलों को छूने वाला, इतना ऊंचा जो गोवर्धन है उसको कृष्ण ने उठा लिया। तो सारे ब्रजवासी अत्यंत चित्रार्पित आसीत, ऐसे खड़े हो गए जैसे कि कोई चित्र लिखित कोई व्यक्ति हो, चित्र मूर्ति, चित्र कोई लिखा हुआ हो। तो चित्रार्पित आसीत, चित्र लिखे से हो गए गोष्ठी, गोष्ठ निवास नाम, उस समय गोष्ठ निवासियों की गोष्ठी चित्र लिखी सी कहीं हो गई। कभी विषाद में भी जड़ता हो जाती है, उस विषाद की जड़ता का वर्णन कर रहे हैं, स्तब्धता का, कि बक सोदर दानवो दरे, बकासुर का सगा भाई अघासुर था, सोदर था, सोदर माने एक ही उदर में रहने वाला, तो सगा भाई है, बक सोदर दानवोदरी, बकासुर के उदर में रहने वाला पूतना अघासुर बकासुर, ये सब भाई बहन हैं। तो रूप सब अलग अलग धारण कर सकते हैं अपनी उस माया से, असुर माया से। तो बकसोदर दानवोदर, बकासुर के सगे भाई अघासुर उनके उदर में कृष्ण घुस गए, सर्प के मुख में, अजगर के मुख में श्री कृष्ण घुस गए। तो विषंतम अच्युतम, उन अच्युत को प्रवेश करते हुए देख करके दिव्य सत माने देवताओं का समूह, दिव्यशत माने देवताओं, दिव्य में जो रहे उसका नाम है दिव्यशत, भूषत माने पृथ्वी पर जो रहे। तो ये तो दिव्यशत माने देवताओं का जो समूह है वह निकर माने समूह, तो दिव्यशत निकर माने देव समूह, विषण बुद्धि वाला हो गया। और प्रकटम चित्र पटाए थे दिव्य, और वो प्रकट रूप में चित्रपट जैसा बन गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वे आकाश के जितने भी देवता हैं जो स्तब्ध हो गए हैं स्टड, वे सब एकदम जैसे मूर्त लिखे से वहाँ पर दिख रहे थे। तो कृष्ण के गोवर्धन उठा लेने पर आकाश के नहीं, कृष्ण के अघासुर के मुख में चले प्रवेश कर जाने पर सारे देवता विषाद के कारण जड़ से हो गए। अब अमर्ष माने क्रोध के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है कि कर्तुम इच्छत मृद्विषे पुरा पत्र मोक्षम अकृपे कृपी सुते शत्रुरोपि रूप निष्क्रिय रुषा निष्क्रिय क्षणम अभूत कपित ध्वजा। के जब अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ रहा है, अश्वत्थामा ने दुर्योधन का प्रिय करने के लिए युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके रात्रि के समय पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को की कत्ल कर दी, मार डाला उनको। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की द्रौपदी के सामने कि मैं जिस अश्वत्थामा ने यह कुकर्म किया है मैं उसके सिर को लाकर के तुझे दूंगा। तो कृष्ण का रथ, अर्जुन का रथ अश्वत्थामा का पीछा कर रहा है, दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा जहां जाए वहां पीछे कृष्ण का रथ देखे, उस समय घबरा करके अश्वत्थामा ने कृष्ण के ऊपर भी बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, छोड़ा था अर्जुन के ऊपर, कृष्ण सामने खड़े हैं, पहले कृष्ण को लगेगा तब कहीं जाएगा अश्वत्थामा अर्जुन की ओर। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र को कृष्ण की ओर आते हुए देख करके इतने स्तब्ध हो गए कि बिल्कुल जड़ हो गया, जड़ से हो गए, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे। वही वर्णन कर रहे हैं कि कर्तुम इच्छति मुरुद्विषे पुरः पत्नी मोक्षम, मुरुद्विषे माने श्री कृष्ण के ऊपर, पुरः माने सामने, जब पत्नी मोक्षम, पत्नी माने बाण, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, पत्नी मोक्ष माने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, अकृपे, ये अश्वत्थामा कैसा है, अकृपे, जिसमें दया है ही नहीं। तो कृष्ण के ऊपर भी इसने बाण चला दिया जबकि युद्ध का नियम है कि भाई सारथी को नहीं मारा जाएगा, रथी के साथ में युद्ध किया जाएगा, लग जाए तो बात अलग है। कृपी सुते, कृपी का पुत्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है कृपी, उससे अश्वत्थामा उत्पन्न हुआ। तो कृपी के पुत्र उस अश्वत्थामा ने जब मुरुद्विषे श्री कृष्ण के ऊपर पत्री मोक्षम माने बाणों का प्रयोग करना चाहा, ये देख करके सत्वरूपी रूप निष्क्रिय अर्जुन यद्यपि शत्रुओं के अस्त्रों को नष्ट करने में बड़ा चतुर था, परंतु चतुर होने पर भी, सत्वर माने फुर्तीला है, फुर्तीला होने पर भी उस समय रुषा निष्क्रिय अभूत। इतना क्रोध आ रहा था कि कृष्ण के ऊपर ये बाण मार रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो क्रोध से निष्क्रिय अर्जुन हो गए। क्षणम अभूत कपित ध्वजा, एक क्षण के लिए कपित ध्वज माने हनुमान जिनकी ध्वजा के ऊपर विराजमान है, अर्जुन का एक नाम है कपित ध्वज, हनुमान जी आकर के उसकी ध्वजा के ऊपर बैठा के बैठ गए थे, इसलिए अर्जुन का रथ पीछे नहीं सरकता था। अर्जुन किसी के ऊपर बाण मारता था तो रथ पीछे सरक जाता था उसका, शत्रु का, परंतु तो अर्जुन के रथ को संभालने वाले, बैलेंस करने वाले हनुमान जी उसकी ध्वजा के ऊपर विराजमान है। तो क्षणम अभूत कपित ध्वजा, वो कपित ध्वज एक क्षण के लिए माने अर्जुन एक क्षण के लिए निष्क्रिय हो गया, ये देख करके कि हाय ये कृष्ण के ऊपर वस्त्र का अस्त्र मार रहा है, तो बड़ी गुस्सा आई, गुस्सा में वह क्रोध में कुछ कर नहीं पाया। अब श्वेद पसीने की बात कर रहे हैं, श्वेदो हर्ष भय क्रोधादिज, तो ये स्तब्धता की बात हो गई। अब एक दूसरा सात्विक भाव है, उसका नाम है प्रश्वेद, वो प्रश्वेद भी कई प्रकार से उत्पन्न होता है, कभी हर्ष में होता है, कभी भय में, कभी क्रोध में, शरीर में पसीना आ जाता है, इसको श्वेद नामक सात्विक भाव कहेंगे। आनंद में कैसे, खुशी में भी पसीना आ रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं, किमत सूर्या तप माक्षपंती मुग्धाक्ष चातुर्य मुरी करोषि ज्ञातम परप्रेक्ष सरोरोहाक्षम सुन्नास भिन्ना कुसुमायुधेनौ। बोले अरे सखी राधिके, रहने दे रहने दे, ललिता जी कह रही हैं राधिका से कि सखी राधिके मुग्धाक्षी, अरे भोली आँखों वाली, मुग्ध आँखों वाली, अरे सुंदरी, अरे राधिका, तू बार बार जो कह रही है, अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो गर्मी से पसीना नहीं आ रहा है, मैं जानती हूँ कि ये जो पसीना आ रहा है ये कृष्ण का दर्शन करके तेरे अंगों में पसीना आ रहा है। तो अरे चंचल नेत्र वाली, किम सूर्या तपम आक्षेपंती, सूर्य की धूप को क्यों आरोप लगा रही है, सूर्य की धूप का को क्यों दोष देती है, चातुर्य मुरी करोशी, क्यों अपनी ज्यादा चतुराई दिखा रही है, क्या गर्मी के कारण पसीना आ रहा है, ये चातुर्य दिखा करके अपने भाव को छिपाने का क्यों प्रयास कर रही है। ज्ञातम, मैं पहले ही जान गई हूँ कि पुरप्रेक्ष सरोरोहाक्षम, कमल नयन, सरोरोह माने कमल, अक्ष माने नेत्र, कमल सनी के जिनके नेत्र हैं उन कृष्ण को सामने देख करके तू सुन्नासी, इस समय तू पसीने में भीग रही है, सुन्न माने पसीने में भीग रही है, भिन्ना कुसुमायुधेनो, जरूर कामदेव ने तेरे ऊपर प्रहार किया है, तो तू कामदेव के प्रहार से भिन्न होकर के, घायल होकर के तू इस समय अरि सरोरहाखी तू व्याकुल हो रही है। भिन्नासी कुसुमायुधेनो, कुसुमायुध के द्वारा तू भिन्नासी इस समय घायल हो, भिन्न माने घायल, घायल हो गई है। दोबारा, किमत सूर्या सूर्य आतपम आक्षेपंती, सूर्य की धूप को क्यों दोष देती है, चातुर्य मुरी करोशी, तेरी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी, ये बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा, मैं वास्तविक कारण जानती हूँ कि ज्ञातम, मैंने जान लिया है कि पुरप्रेक्ष सरोरोहाक्षम, सामने श्री कृष्ण का दर्शन करके तू सुन्नासी, तू पसीने में झाप झोप हो रही है, और भिन्ना कुसुम आयुधेनो, कुसुम का आयुध माने कामदेव का कोई बाण तुझे लग गया है, कुसुमायुध कामदेव का नाम है, उससे तू भिन्न हो रही है। अब भय के कारण भी पसीना आ जाता है, यह आनंद का है, यह आनंद का कृष्ण दर्शन करके आनंद से पसीना आया, अब भय के कारण आता है उसको दिखा दें कि कुत्कात अभिमन्यु बेशरणम हरि माकृष्य गिरा प्रगल्भया विविताकृति आकुलभ क्षणात अजन स्विस सुन तनु स रक्त कहा। कभी श्री कृष्ण जटला कुटला को भ्रमित करने के लिए अभिमन्यु का वेश धारण करके आए। अभिमन्यु श्री राधिका का कोई पतिमन्य गोप है, राधिका का पति नहीं है कभी भी, राधिका की छाया रूपा जो गोपी थी, उस छाया रूपा गोपी का ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु का रूप धारण करके उनका पाण ग्रहण किया। नाम तो मूल राधिका उनका पति कोई नहीं, उनका पति तो श्री कृष्ण ही है, राधाकांत श्री कृष्ण ही हैं, कोई दूसरा पति वो अभिमन्यु गोप रायन गोप ये उनका ही है। लौकिक काव्य में उनका नाम है रायन, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उनका नाम दिया गया है अभिमन्यु। हाँ, एक ही व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति है। तो ब्रह्म वैवर्त में उनका नाम है अभिमन्यु, और लौकिक काव्य में जो गाथा काव्य है उसमें रायन कहकर के भी उनका नाम दिया गया है। रायन आयन एक ही है। हाँ, और ये लोक काव्य में, अच्छा, श्री राधिका की गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, ये पुराने जो काव्य ग्रंथ हैं प्रथम शताब्दी के भी पूर्व, ईसा की प्रथम शताब्दी के भी पूर्व के जो लौकिक भाषा के गाथा ग्रंथ हैं, डायलेक्ट्स के, उस समय की जो अपभ्रंश भाषा है उसके जो ग्रंथ हैं, उनके काव्य में श्री राधिका का स्पष्ट रूप से नाम वर्णन और इस प्रेम गाथा का, कहीं श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम गाथा है उसका वर्णन मिलता है। तो श्री राधिका तत्व तो वैदिक है, और बहुत पहले वह कहीं प्राप्त हुआ, और फिर बाद में श्री बिल्वमंगल इत्यादि ने उनका पर्याप्त मात्रा में गायन किया, श्री जयदेव इत्यादि गोस्वामी ने उनका गायन किया, सुखदेव जी ने जानबूझ करके आदेश का पालन करते हुए राधिका का नाम कहीं अपने काव्य में नहीं लिया। श्री राधिका कृष्ण की ही निज अभिन्न शक्ति हैं, अभिन्न स्वरूप हैं, और उनका कोई पति हो ही नहीं सकता है कृष्ण के अतिरिक्त, कोई उनका स्पर्श कर ही नहीं सकता है। परंतु हाँ हाँ वो ऐसे ही तत्प्रिय, हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ एक ही नाम, एक ही, हाँ, ब्रैकेट में राधा रखा है, तो एक आप भ्रुकुट महावध्य और माने वो जो हैं अन्य राधेतोनु नाम, उनकी कोई प्रिया हैं वो राधिका ही हैं। तो इनकी प्रीति को बढ़ाने के लिए राधिका की कोई छाया रूप है, उस छाया रूप के साथ जो अभिमन्यु गोप हैं उनके विवाह का वर्णन कहीं प्राप्त होता है, और उसके कारण श्रीमद् भागवत में सर्वत्र तावार माना पति भी पृथ्वी भ्रातृबंध भी पति पिता भाई बंधु इन सबों के विषय में ये कहा गया। परंतु मूल राधा कभी भी नहीं है, उनका कोई पति दूसरा हो ही नहीं सकता है कृष्ण के अतिरिक्त। तो छाया जो गोपी हैं उनका ही अभिमन्यु गोप के साथ या रायन गोप के साथ में कहीं विवाह हुआ। सावधानी ये है कि जो अभिमन्यु या रायन गोप है वह भी कोई और नहीं है, वह भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। और उस स्वरूप की कहीं कल्पना की जा सकती है कि ब्रह्मा जी ने जिस समय बछड़ा बालकों को चुराया उस समय कृष्ण ही सारे गोप बालक के रूप में थे और ब्रज में छोटे छोटे में विवाह संपादित हो जाता है। तो छाया राधिका के साथ में कृष्ण बने हुए अभिमन्यु गोप का अयान गोप का कहीं विवाह हुआ, तो वो छाया का विवाह है। परंतु मूल गोपी के साथ में उसको कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता है। छाया गोपी का भी कोई अन्य पुरुष स्पर्श नहीं कर सकता, मूल गोपी का तो कहना ही क्या। जैसे रावण केवल छाया सीता का ही हरण करता है, मूल सीता का हरण नहीं करता है, इसी प्रकार विवाह में भी पाणिग्रहण जब किया जाएगा, पाणिग्रहण संस्कार होगा, उस समय कोई अन्य पुरुष यदि राधिका के स्पर्श करता तो या तो वो भस्म हो जाता या राधिका अंतर्धान हो जाती। जब जानकी जी में सामर्थ्य है कि उनका स्पर्श करते ही रावण भस्म हो जाता, तो छाया जानकी का ही रावण ने हरण किया। इसी प्रकार श्री राधिका का भी विवाह छाया रूप राधिका का भी विवाह, मूल राधिका तो की बात तो जान लो, वो तो परमपर वो पास से हैं सबकी, महादेवी होकर के विराजमान है वे, तो श्री ब्रज की अधीश्वरी हमारी स्वामिनी होकर के विराजमान हैं। उनकी छाया रूप जो राधिका हैं उनका भी विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ में नहीं है, कृष्ण ही अभिमन्यु नाम करके कोई गोप बन करके विराजमान हुए उस समय और उनका विवाह हुआ। नासुयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्य मानस स्व पार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने कहा कि मूल गोपी रास में पहुंच जाती है, छाया गोपी घर में रहती है, परंतु छाया गोपी का भी कभी भी उनके पतिमन्य गोपों के साथ में स्पर्श नहीं है। तो जब छाया गोपी का भी पतिमन्य गोप स्पर्श नहीं कर सकता है तो मूल राधिका का तो स्पर्श करेगा ही कहाँ, उसकी तो कोई बात ही संभव नहीं है, उसका तो कोई प्रसंग ही संभव नहीं है। इसलिए मन मानस स्व पार्श्वस्थान घर में स्थित हैं इतना मात्र मान रहे हैं, न तो स्व तल्पस्थान, वहां पार्श्वस्थान कहा गया, तल्पस्थान नहीं कहा, शैया के ऊपर नहीं है कोई भी गोपी, वे घर के भीतर हैं और घर में ये देवियां विराजमान हैं, हम परम धन्य ऐसा विचार करके ही ये जितने भी गोप हैं वे अपने आप को परम परम धन्य करके मानते हैं। इसलिए ये कहना कि राधिका का कोई पति है ये बात तो बिल्कुल असंगत है, असह्य है, कभी सहन करने योग्य हो ही नहीं सकती है, क्योंकि छाया गोप जो केवल उत्कंठा वृद्धि के लिए जो छाया गोपी के साथ में कहीं विवाह की बात कही गई वो छाया गोपी के साथ में है, मूल राधिका के साथ में नहीं है और मूल राधिका के साथ में नहीं जोड़ी जा सकती। श्री राधिका प्रेम के साथ में इस छाया गोपी का कोई सीधा संबंध नहीं है, छाया गोपी कभी राधिका के साथ में मिलती भी नहीं है। जब गोपी रास से लौट करके आ जाएगी तब भी छाया गोपी अंतर्धान हो जाएगी, मूल गोपी घर में रहेगी और वो ये विचार करती रहेगी बड़ा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, उसकी उत्कंठा बढ़ती रहेगी, उत्कंठा वृद्धि के लिए केवल ऐसा मात्र किया गया है। ऐसी जो देवादि देवी जितनी भी देवी देवता उन सबों की परम शक्ति रूप जो श्री राधिका है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, ऐसी जो परदेवता श्री राधिका हैं, कृष्ण प्रिया जो राधिका हैं, लीला करने के लिए ही एक तत्व जहां दो रूप होकर के प्रकट हो रहा है कि एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संगकम, एक ज्योति ही दो रूप होकर के विराजमान है, उन श्री राधिका का तो कोई दूसरा पति हो ही नहीं सकता है। वे श्री लीला शक्ति राधिका में प्रीति की अक्षयता बढ़ाने के लिए उनमें परकीय भाव की का कभी आरोप करती हैं। आरोप करना भी, इस आरोप को भी श्री राधिका कभी स्वीकार नहीं करेंगी, परंतु जगत की रीति ये है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सत्य मान ली जाती है। जब गांव के सब लोग ये कहते हैं कि गोपियों के कोई अमुक अमुक पति हैं, तो इन मूल गोपियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों कहते हैं, हमको तो याद है नहीं कभी हमारा विवाह हुआ, हमारा तो निरंतर निरंतर कृष्ण से संबंध है, परंतु ये कह रहे हैं तो आप कौन से बड़ों से कैसे उनकी बात को टोकें। इसलिए वे हाँ हाँ कर देती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, परंतु मन से कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। परंतु वार्यमानता के कारण श्री कृष्ण से मिलने में इनको इनका प्रेम और अधिक बढ़ता है, तो लीला शक्ति इनके प्रेम को अत्यंत बढ़ाने के लिए इनमें आरोपित करती हैं कहीं परकीय भाव। जब तक निकुंज मंदिर में श्री प्रिया जी प्रवेश नहीं करती हैं, अपने महल में रहती हैं, और वहां से जब तक निकुंज में योगपीठ में प्रवेश नहीं किया, तब तक तो उनमें कहीं ये आरोप रहता है कि कोई देख लेगा, परकीय भाव का भय और वार्यमानता रहती है। परंतु जब निकुंज मंदिर में पहुंच जाती हैं, योगपीठ में पहुंच जाती हैं, उस योगपीठ में पहुंचने पर फिर परमस्वीया होकर के ही वे विराजमान होती हैं, परमस्वीया होकर के ही वे विराजमान हैं, स्वकीय भी नहीं, परकीय भी नहीं। स्वकीय होगी जो अग्नि साक्षी के द्वारा जिसको स्वीकार किया जाए, परकीय वो होगी जहां बिना अग्नि साक्षी के कारण प्रीति के कारण स्वीकार किया जाए वो परकीय होगी, परमस्वीया वो है जो कि अभिन्न एक ही पदार्थ होकर के विराजमान, जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की गंध परमस्वीया है। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परकीय माया अपि परमस्वीया एव ब्रजगोप्यः, गोपी परकीय जैसी दिखती हैं, शास्त्रों में उनका ऐसा परकीय जैसा वर्णन दिखता है, परंतु वे परमस्वीया होकर के ही विराजमान हैं। और वैसा दिखाने के लिए श्री श्रीमद् भागवत में कह दिया गया कि तावारे माणा पति भी पितृभिर् भ्रातृबंधु भी, या नासुयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मंदमानस स्वपार्श्वस्थान, या दुस्तेयम स्वयं मारे पथम चेहित्वा भेजुन मुकुंद पदवीम श्रुतिम। वार्यमानता के द्वारा प्रीति अत्यंत बढ़ती है, तो वे केवल सामाजिक स्वीकृति के कारण मान बैठती हैं, स्वीकार करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि श्री कृष्ण हमारे लिए दुर्लभ हैं, परंतु वे कृष्ण की परम प्रिया होकर के ही विराजमान हैं। और इसी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए कभी कभी श्री कृष्ण भी नाटक करते हैं, गुरुजनों को वंचित करने के लिए श्री कृष्ण कभी जो कृष्ण काली स्वरूप इत्यादि धारण करके वे विराजमान होते हैं। नदी सैमरी इत्यादि जो देवी हैं वहाँ पर वो लीला है कि कभी श्री कृष्ण आप अभिमन्यु का वेश बना करके कहीं आए, और उस समय श्री राधिका भी वहाँ पहुँच जाए और ये जटला भी वहाँ पहुँच जाए, तो श्री कृष्ण देवी का रूप धारण करके काली के ऊपर ही देवी बन करके ये कह रहे हैं कि अरे तुमने पतिव्रता के ऊपर आरोप लगाया, तुम्हारे पुत्र की आयु समाप्त हो जाएगी। और जटला अभिमन्यु कह रहे हैं देवी कृपा करो कृपा करो, बोले खबरदार राधिका के ऊपर कभी आरोप मत लगाना, भग जाओ यहां से। और भग करके विराजमान हो जाए तो विदग्ध माधव इत्यादि में वो लीला कहीं दिखाई गई। तो केवल दिखाने के लिए, लीला का विस्तार करने के लिए कुछ ऐसी लीलाएं हैं, तो वहां यहां पर भी उसी लीला का एक संकेत कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को चार वाक्यों में बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। पहला वाक्य, राधा कृष्ण कभी भी अलग हैं ही नहीं, एक तत्व ही दो रूपों में आश्रय विषय, परस्पर आश्रय विषय बनकर के विराजमान होता है। दूसरा बात कि परकिया में वार्यमानता में दुर्लभ तीन वस्तु आती हैं, परकिया भाव में तीन वस्तु आती हैं, एक भय, दूसरी दुर्लभता और तीसरी वार्यमानता। वार्यमानता माने रोक टोक, उसके द्वारा प्रेम बढ़ेगा, भय के द्वारा प्रेम बढ़ेगा, और दुर्लभता, श्री कृष्ण जल्दी से प्राप्य नहीं है इसलिए दुर्लभता, उस दुर्लभता के कारण भय बढ़ेगा। तो भय, वार्यमानता और दुर्लभता, इन तीन भावों को उत्पन्न करने के लिए लीला शक्ति ने इनमें परकिया स्थापित किया। ये दूसरा वाक्य हुआ। पहला वाक्य था राधा कृष्ण एक हैं, दूसरा वाक्य है कि परस्पर प्रीति को लीला में बढ़ाने के लिए लीला शक्ति ने इनमें वार्यमानता रेस्ट्रिक्शंस उत्पन्न किए, हिंड्रेंसेस उत्पन्न किए, बाधाएं उत्पन्न की। तीसरा वाक्य कि ये बाधाएं केवल काल्पनिक बाधाएं नहीं हैं, फैंटासी की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि इनको कहीं सामाजिक परिवेश में स्थापित करने के लिए कहीं लीला शक्ति ने छाया गोपियों की रचना की और छाया गोपियों के द्वारा इस परकिया भाव को व्यावहारिक भी बनाया, केवल कल्पना में नहीं, फंतासी में नहीं, बल्कि व्यावहारिक बनाने के लिए। और व्यावहारिक बनाया गया तो उसका हर जगह श्रीमद् भागवत में और लोक काव्य में कहीं वार्यमानता के द्वारा उनका वर्णन किया गया। तो केवल छाया गोपियों के साथ में तथाकथित विवाह है, मूल गोपियों के साथ में तो कभी है ही नहीं, और जो छाया गोपी हैं उन छाया गोपियों के साथ में भी विवाह न हो करके मूल गोपियों को, उनके साथ में तो विवाह है परंतु मूल गोपी जो हैं उन मूल गोपियों ने उस भाव को कहीं थोपा गया उनके ऊपर और उनको स्वीकार करना पड़ा। और स्वीकार करने के बाद में फिर इस लीला को, इस वार्यमानता को स्थापित करते हुए भी वार्यमानता को स्थायी बनाए रखने के लिए उसका समाधान भी आवश्यक है, क्योंकि गति की सार्थकता, पूर्णता स्थिति में ही होती है। परकिया भाव में कभी भी प्रेम की पूर्णता नहीं है, दाम्पत्य भाव में ही प्रेम की परम पूर्णता है कि सार्थकता स्थिति में है। और उस स्थिति की स्थिति को प्राप्त कराने के लिए श्री लीला शक्ति ने इन गोपियों की, छाया गोपियों की रचना की। तो मूल गोपी तो रास में पहुंच जाती है, छाया गोपी रोकने पर तावार्यमाना पति भ्रातृबंध भी, पति भ्राई बंधु इनके द्वारा रोकने पर ये कहीं लौट करके आ जाती हैं। अब छाया गोपी के विषय में ये चार वाक्य हो गए। पहला वाक्य था राधा कृष्ण कभी अलग नहीं है, दूसरा वाक्य है रस का उत्कर्ष वार्यमानता होने पर होता है, तीसरी बात कि इन गोपियों में जो वार्यमानता है वह भी कहीं समाज के द्वारा थोपी गई है, वह केवल कल्पना में नहीं है, व्यवहार में भी वार्यमानता है जिससे इनकी प्रीति निरंतर निरंतर बढ़ती है, और चौथी उस वार्यमानता का समाधान श्री योग माया ही करती हैं। योग माया छाया गोपियों की रचना करके मूल गोपी तो रास में कृष्ण के साथ में स्थित होती है और छाया गोपी घर में स्थित रहती है। छाया गोपी के बात के विषय में भी कहीं तीन बातें ध्यान रखने लायक हैं। मूल गोपी पहुंच गई, पहली बात, मूल गोपी पहुंच गई रास में, उसकी प्रतिनिधि रूप में छाया गोपी घर में है, इसलिए विरोध नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो घर में गोपी है उस गोपी के साथ में भी कभी भी पतियों का संगम नहीं है, छाया गोपी का भी स्पर्श पतिमन्य गोपों को नहीं है। अतः मन मानस स्व पार्श्वस्थान स्वान स्वान दारंग, तल्पस्थान नहीं कहा, पार्श्वस्थान कहा, घर के किसी भीतर के अंतपुर में ये गोपी हैं, परंतु कभी भी पतिमन्य गोपों को इनका दर्शन प्राप्त नहीं है। तो स्वपार्श्वस्थान शब्द कहा, न तो तल्पस्थान, कभी भी स्पर्श नहीं है। तीसरी बात, कोई छाया गोपी है इसकी जानकारी न कृष्ण को है न गोपी को है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, आमी न जाने गोपीगण, कोई छाया गोपी है इस बात को कृष्ण भी नहीं जानते। इसका आभास यदि किसी को है तो केवल डेढ़ आदमियों को है ब्रज में, एक तो पौर्णमासी जी को और आधा पर्दा यदि किसी को है तो वो श्री वृंदा जी को, वरना किसी को भी इसका आभास नहीं है कि इन गोपियों की कोई शैडो गोपी भी है, छाया गोपी भी है, इसका आभास नहीं है। और चौथी एक बात और छाया गोपी के विषय में, तीन नहीं बल्कि चार बात हैं। चौथी बात ये कि जब मूल गोपी लौट करके घर में आएगी उस समय छाया गोपी और मूल गोपी कभी आमने सामने नहीं होंगी। छाया गोपी को लीला शक्ति अंतर्धान कर देंगी, मूल गोपी विचार करेगी बड़ा अच्छा हुआ मैं इतनी देर बाहर भी रही परंतु किसी ने मुझे पहचाना नहीं, कोई टोक नहीं रहा है मुझे। और इस प्रकार वारेमानता पूर्वक जो प्रीति है वो निरंतर निरंतर बढ़ती रहे, इसलिए कहीं इस बात को बहुत ज्यादा प्रचारित करना उचित है ही नहीं। जहां छाया गोपी है, जहां विवाह का केवल अभिनय मात्र किया गया है, प्रतिपादन मात्र किया गया है, और जो कभी भी परम रूप में स्थित है ही नहीं, गोपिकागणों जैसी पतिव्रता कोई हो ही नहीं सकती, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह इनकी प्रीति है ही नहीं, ऐसी गोपियों को किसी दूसरे गोप के साथ में इनका विवाह कहीं प्रत्यायित करना या क्षापित करना वो लीला का एक प्रकार मात्र है, उसको कहीं स्थापित करना क्षापित करना वह तो बहुत ही अनिष्टकर हो जाएगा। इसलिए तत्वतः स्वरूप में गोपियां कृष्ण प्रिया हैं, स्वरूप में श्री कृष्ण ही इनके परम परम प्यारे होकर के विराजमान हैं। लीला के एक आस्वाद को प्राप्त करने के लिए लीला शक्ति ने एक घटना, एक इल्यूजन ये पैदा किया है, एक भ्रम ये पैदा किया है, गोपिकागण उस भ्रम की लीला में शिकार है, और वे भी ये मान लेती हैं कि हमको कोई रोकेगा, हमको कोई टोकेगा, इसलिए वारेमार्ता के साथ में वे आगे बढ़ती हैं, और इस वारेमार्ता से उनकी उत्कंठा बढ़ती है, क्योंकि जो नदी मैदान में बह रही है उसके द्वारा बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। नदी से यदि बिजली पैदा करनी है तो नदी को किसी पहाड़ के बीच में कहीं कोई बैराज बना करके रोकना पड़ेगा, और जब आधी इंच एक इंच पानी छोड़ा जाएगा तो जितने बेग से पानी निकलेगा तब टरबाइन घूमेगा और तब बिजली पैदा होगी, अंततः बिजली पैदा नहीं हो सकती है। तो केवल प्रीति की उत्कर्षता बढ़ाने के लिए ये एक आभास मात्र प्रस्तुत किया गया, परंतु उस आभास को प्रचारित करना यह सर्वथा उचित नहीं है। इससे भावनाएं बड़ी आहत होती हैं और श्री प्रियालाल तो एक तत्व होकर के विराजमान है, वे ही परम परम उपास्य, उनकी प्रीति ही परम उपास्य है। उस उपास्य प्रीति को ही प्रदान करने के लिए सारे रसिक संप्रदायों ने कृपा करके उसे ही परम पुरुषार्थ के रूप में, थूतकृत मोक्ष सुख के रूप में उस प्रीति को माना है, उसको कहीं स्वीकार करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। तो कभी ऐसा हुआ कि ये तो सब तमाशा खूब हो रहा है जान। तो कुत्कात अभिमन्यु वेश धारणम, हमारा जो प्रसंग है जिस प्रसंग में ये बात अटके, परंतु इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, शायद क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, मैंने कि हाँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो कुत्कात केवल कौतूहल के लिए, कभी हाँ बिल्कुल, कृष्ण तो थे ही। मैंने एक बात कही गई है कि गोपिकागणों को यदि कोई अन्य पुरुष स्पर्श करना चाहेगा या तो वो भस्म हो जाएगा या गोपी अंतर्धान हो जाएंगे, क्योंकि परम परम पतिव्रता है, स्वरूपता पतिव्रता है, ये कृष्ण की निष्ठा है। हाँ हाँ, और वो कृष्ण कृष्ण उस समय बने हुए हैं, तो पाणिग्रहण में जो रिचुअल होगा ये पाणिग्रहण का, तो पाणिग्रहण में कहीं स्पर्श तो करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं है, वो भी किसी अन्य पुरुष के साथ में, छाया गोपी का भी किसी अन्य पुरुष के साथ में स्पर्श नहीं है। हाँ हाँ, वो सती वाला जो दृष्टांत है, सब कृष्ण बने हुए, छाया गोपी की आवश्यकता, माने भले कृष्ण बने हुए हैं परंतु कृष्ण की आइडेंटिटी कृष्ण नहीं है, कृष्ण की आइडेंटिटी कहीं होगी अभिमन्यु गोप की, कहीं अमुक गोप की, अमुक गोप की, तो उस आइडेंटिटी के कारण ही बारमहारता बढ़ेगी। जब तक आइडेंटिटी नहीं होगी तब तक बारमहारता नहीं बढ़ेगी। तो बारमहारता को कहीं प्रैक्टिकली कहीं उसको एक्टिवेट रखने के लिए, बारमहारता को प्रभावशील बनाए रखने के लिए कहीं उनके अभिमान अलग होने चाहिए और उनका व्यवहार भी कहीं अलग होना चाहिए। बहुत कठिन कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु यदि स्टेप बाय इसको समझा जाए तो बहुत आराम से कहीं समझ में आ जाएगा। तो कत्कात यहाँ पर भय के कारण प्रश्वेद होना, इसको कह रहे हैं कि कभी कौतुक के कारण जटला इत्यादि को भ्रमित करने के लिए, अन्य लोगों को भ्रमित करने के लिए श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वेश धारण कर लिया। यदि नदी सैमरी के मंदिर में पकड़े जाएं देवी के मंदिर में, तो श्री कृष्ण देवी का वेश धारण करके, गोपी वेश धारण करके वहां पर बैठ जाएंगे और गोपी वेश धारण करके कहेंगे मैं देवी, और अरे अभिमन्यु तूने राधिका को के साथ में दुर्व्यवहार किया, मैं तुझे खा जाऊंगी। और वो कह रहा है देवी मुझे क्षमा करो, जटला कह रही है मुझे क्षमा करो, बोले खबरदार इनके ऊपर कभी भी आरोप मत लगाना, बोले ऐसा ही होगा, काम तो करता हूँ अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, चले जाते। तो वो लीला भी बड़ी, कृष्णकाली जो स्वरूप है उसकी लीला भी बड़ी प्रसिद्ध होकर के विराजमान। तो कत्कात अभिमन्यु वेश धारणम, कवि कौतूहल में श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वेश धारण किया, उस समय अभिमन्यु को आया हुआ देख करके कृष्ण का एक दास है नंद भवन का, उस दास का नाम है रक्तक, रक्तक पत्रक ये नंद भवन के दास हैं, उन्होंने अभिमन्यु को समझ, कृष्ण को ही अभिमन्यु समझ करके, वेश तो धारण कर रखा अभिमन्यु का, तो रक्तक ने उस समय अभिमन्यु कृष्ण को, माने अभिमन्यु को डांटा, कृष्ण को नहीं डांटा अभिमन्यु को डांटा कि ए कैसे यहाँ पे चला आया, चल भाग यहाँ से, ऐसे बुरी तरह से तू तड़ाके के साथ में उसने अभिमन्यु को डांटा, परंतु श्री कृष्ण ने उसी समय आंख मिचका करके कहा कि अरे मैं हूं, ये अभिमन्यु नहीं है। सोई वो तो रक्तक जो है वो तो ऊपर से नीचे तक पानी पानी और थर थर कांपने लगा। बोले ये मैंने क्या किया, मैंने कैसे कृष्ण से ऐसे राजकुमार से ऐसे बोल दिया। तो वो एकदम स्तंभित हो गया। जैसे उसको ये पता लगा या किसी गोपी ने संकेत में बताया कि ये तो कृष्ण हैं, अभिमन्यु नहीं है, वेश धारण किए हुए हैं, केवल वेश बदल करके आए हैं, तो उस समय वह एकदम भयभीत हो गया। तो कुतकात अभिमन्यु वेश धारणम हरिम आकृष्यो, कौतूहल पूर्वक श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु का वेश धारण किया था तो अभिमन्यु समझ करके रक्तक ने हरि को फटकारा, डांटा और उनको वहां से भगाना चाहा। तो आकृष्य प्रगल्भ आ गिरा, प्रगल्भ वाणी में गाली गलौज करते हुए निकलता है कि नहीं, यहां से निकल जा। ऐसे प्रगल्भ वाणी में कृष्ण को जब डांटा तो विदता कृत्य आकुलः, थोड़ी देर में वो पहचानने में आया। बोले अरे ये तो अभिमन्यु नहीं है, ये तो आकृति तो कृष्ण की लग रही है। तो विदताकृति आकुलः, आकृति को देख करके, कृष्ण की आकृति को देख करके वह अत्यंत आकुल हो गया और क्षणात् अनि अजनि स्विन्न तनु, एक क्षण में उसका शरीर स्विन्न तनु पसीने से युक्त हो गया, स रक्त कहा। और वो रक्तक एकदम घबरा गया। तत्वतः श्री राधिका कृष्ण एक स्वरूप होकर के विराजमान और कृष्ण की मधुरमा भी श्री राधिका के सामने ही साथ ही एकमात्र प्रकट है। उन श्री राधिका का किसी दूसरे के साथ में, कभी भी मूल राधिका का किसी दूसरे के साथ में भावना में भी संबंध जोड़ना महागलत है और केवल लीला के उत्कर्ष करने के लिए। कहीं कहीं उनमें जब बाहर हैं योगपीठ के तब उनमें परकिया है, जब योगपीठ के भीतर हैं तब वह परकिया का भाव भी परिपूर्ण रूप से समाप्त है और वहाँ परमस्विया रूप में श्री कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं, ए हैं एक ही सुखधाम, एक स्वरूप होकर के ही ये दोनों के दोनों सदा सदा विराजमान हैं, यह समझना चाहिए। वे तत्वतः एक ही हैं, केवल आस्वाद की एक प्रक्रिया के रूप में, आस्वाद की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए परकिया भाव को कहीं आरोपित किया जाता है, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आरोपित किया जाता है नहीं, आरोपित किया जाता है। और इस वार्यमानता के द्वारा दुर्लभता के कारण और भय के कारण दुयुगल की परस्पर प्रीति और अधिक बढ़ती है। इसी भाव को कहीं स्थापित करने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने काव्य को श्रीमद् भागवत के आधार पर कहीं प्रस्तुत किया और श्रीमद् भागवत में वार्यमानता को हर जगह दिखाया गया और उसकी वंदना स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से करते हैं, या दुस्तेयम स्वजन मारे प्रथम चेत्वा, ये कृष्ण के वचन हैं, उद्धव के वचन हैं, या श्री कृष्ण के रासलीला में वचन हैं, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृच तद्वह प्रतियात साधना, ये स्वयं कृष्ण के वचन हैं। और जितने भी अन्य भीष्म पितामह इत्यादि उन सबके वचन भी हैं और वे भी उस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए सब लालायित हैं, सब प्रणाम करते हैं। तो दुर्लभ जो गोपी भाव है, राधिका दासी भाव, राधिका सखी भाव, उस प्राप्त भाव को प्राप्त करने के लिए सब अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के स्थित होते हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री विश्वानंद ने परम परम श्री विश्वान श्री राधा किशोरी परम परम उपास्य होकर के, परम परम प्रिय होकर के विराजमान और उनमें तनिक भी उनकी प्रीति में कहीं कोई जरा सा भी दाग नहीं है, शुद्ध प्रीति का कहीं परमोत्कर्ष कहीं है तो वो श्री राधिका में ही एकमात्र विराजमान है, श्री स्वामी जी में एकमात्र विराजमान है। श्री प्रिया जी परम परम आराध्य होकर के, प्रियालाल यह अद्भुत जोड़ी होकर के सर्वदा विराजमान है। तो कुतकात अभिमन्यु वेषणम हरिम आकृष्य गिरा प्रगल्भ है। कभी रक्तक ने कौतूहल में कृष्ण ने अभिमन्यु वेश धारण किया था, उस समय प्रगल्भ वाणी में कृष्ण को जब अभिमन्यु को जब फटकारा, अभिमन्यु समझ करके जब वो फटकार रहा है, उस समय विद्युत आकृति ही जब वो ये पहचान गया, श्री रक्तक ये पहचान गए कि ये तो कृष्ण हैं, उस समय वे एकदम भयभीत हो गए और भय के कारण उनके शरीर पसीना पसीना हो गया और वे जड़ हो गए पसीना पसीना उनमें। तो सात्विक भाव का एक दृष्टांत ये दिखाया। अब क्रोध में दिखा रहे हैं कि यज्ञ से भंगात अतिविष्ट कारणम समीक्ष शक्रम सदृशो गरुत्मतः घनोपरिष्टात अपि तिष्ठतस्तदा निपेतो अंगात घन नीर बिंदवः। इंद्र के यज्ञ को श्री कृष्ण ने तर्क दे करके समाप्त कर दिया, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिए, केवल व्यावहारिक प्रमाण दे करके श्री इंद्र के यज्ञ का निषेध कर दिया। कर्मवाद कह करके, कर्म दैवतवाद कह करके, त्रिगुणवाद कह करके, वार्तावाद कह करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन को गोवर्धन यज्ञ की स्थापना की और इंद्र का निषेध कर दिया। थोड़ा सा जो निरीश्वरवादी कर्मवाद उसको प्रकट किया, अरे कर्म ना जायते जंतु कर्म नहीं भी बिलियते, कर्म के द्वारा फल की प्राप्ति होती है, हम अपना कर्म कर रहे हैं हमको अच्छा फल ही मिलेगा, ईश्वर ईश्वर पीछे की बात है, कर्म करो अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, केवल व्यावहारिक तर्क, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। शास्त्रीयता देकर के शास्त्र के आधार पर शास्त्र की गाय खड़ी करके बात को स्वीकार नहीं करेगा, केवल तर्क के द्वारा, हल्के फुल्के तर्क के द्वारा। कर्म से जीव उत्पन्न होते हैं, कर्म से नष्ट होते हैं, बीच में ईश्वर को क्यों लाते हो जी, हम अपना कर्म कर रहे हैं हमको अच्छा फल मिलेगा, हम गोप हैं, गोप जाति का जो कर्म है उसको हम कर रहे हैं, इसमें महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या करेगा। कर्म दैवतवाद बोले नहीं नहीं कर्म का फल देने वाला भी देवता होता है, श्री कृष्ण बोले देवता में अपने आप में दम नहीं है, मीमांसा शास्त्री ये कहता है, ये मीमांसा की बात कहो तो मीमांसा शास्त्री ये कहता है कि देवता में अपने आप में दम नहीं है, तुम जितना कर्म करोगे उतनी शक्ति देवता में आएगी देने की और देवता उस कर्म के अनुसार ही तुमको फल देगा। किसी ने 100 आहुति दी तो इंद्र 100 आहुति का फल देगा और किसी ने 1,00,000 आहुति दी तो 1,00,000 आहुति का फल देगा। इंद्र अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा है, वो तो तुम्हारी आहुति का फल तुमको दे रहा है। तो कर्म के कारण देवता में शक्ति आई और देवता ने तुमको फल दिया। फिर त्रिगुणवाद, सत्व स्तंभ तीनों आते हैं, बोले वर्षा क्यों हो रही है, बोले तो सत्व स्तंभ है, एक गुण दूसरे गुण का उपमर्दन कर देता, केवल लॉजिक है, कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। इंद्र को तो बस लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर ही कहीं सरका देना है, एक तरफ हटा देना कि सत्व स्तंभ है, सत्व स्तंभ में जीव में प्रत्येक जीव में दिन में कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, कभी मोह की प्राप्ति होती है, तमोगुण बढ़ेगा मोह मिलेगा, रजोगुण बढ़ेगा दुख मिलेगा, सत्वगुण बढ़ेगा सुख मिलेगा, और गुण एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए सदा आते हैं, कभी कोई गुण किसी को पटकी दे देता है, कभी किसी को पटकी दे देता है, कभी कोई आगे बढ़ जाता है, नीचे का जो बाल्टी है वो राहत में ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर की बाल्टी नीचे आ जाती है। तो सत्व स्तंभ का ये चक्र चलता रहता है, इससे सुख दुख मिलते हैं, मैं इंद्र किन परिषति, इसमें इंद्र क्या करेगा जी। और वार्तावाद, सबसे पहले अपने वर्तमान को देखना चाहिए, हमने तो ये देखा कि बनिया अपनी दुकान पे जाता है, दुकान को दंडोत करता है, दुकान के पट्टा के ऊपर पानी छिड़कता है, दंडोत करके फिर बैठता है। उसका काम दुकान से चल रहा है, इसलिए दुकान उसके लिए ईश्वर है। हमारा काम गायों से चल रहा है, हम ग्वारियां हैं, और हमारी गायों का पालन करने वाला कौन है? श्री गोवर्धन है, इसलिए हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और चौथा एक तर्क धीरे से कह दिया कि तेरा देवता ऐसा है, नंद बाबा बाबा से कह रहे हैं, बोले बाबा तुम्हारा देवता तो ऐसा है जो जितना कर्म करोगे उतना फल देगा, मेरे पास में एक ऐसा देवता है जो कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। सब बोले कौन कौन, ऐसा देवता कौन है जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो कर्म के वशीभूत नहीं है, बिना कर्म के भी कृपा के द्वारा सब कुछ कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम, ऐसा कौन सा देवता है? अब श्री कृष्ण कहना चाह रहे थे वो मैं हूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई, मुंह नहीं खुला नंद बाबा के सामने। यदि ये कहते कि मैं हूं वो देवता तो नंद बाबा काम मरोड़ करके कहते, कल का छोकरा तेरी पूजा करेंगे क्या, तू हमारे हमको दंडोत करेंगे, हम तुझे दंडोत करेंगे, तो अपना नाम तो ले नहीं सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर गिरिराज जी का नाम ले लिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो ये माने त्रिगुणात्मक देवता की आराधना मत करो, गुणातीत प्रभु की आराधना करो, माया के अधिपति की आराधना करो, माया से जो बद्ध है उस माया दास की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इंद्र यज्ञ से भंगात अतिवृष्टि कारणम, यज्ञ का भंग होने पर अतिवृष्टि करने वाला था, ऐसा अतिवृष्टि करने के लिए दृष्ट्वा समीक्ष शक्रम सरुषः गरुत्मतः, इंद्र क्रोध कर रहा है और वृक्ष का नाश कर रहा है, ये देख करके गरुत्मतः माने गरुड़ जी बादलों के भी ऊपर थे, वे ऊपर विराजमान हैं। गरुड़ जी का इस पूरे गोवर्धन लीला में कहीं कोई संपर्क नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, वे तो बादलों के ऊपर विराजमान थे गरुत्मतः। तो घनो परिष्टात अपि तिष्ठतः, बादलों के ऊपर भी विराजमान थे, परंतु श्री गरुण जी को इंद्र के ऊपर इतनी गुस्सा आ रही थी कि गुस्सा में श्री गरुण जी के शरीर से पसीना निकलने लगा, और पसीना निकल करके पंखों से पसीना टप टप टपकने लगा, तो वो पसीना भी इंद्र के लिए लाभदायक हो गया, इंद्र के लिए बढ़ गया, वर्षा वर्षा और बढ़ गई। तो वही वही वही के वही मिल गया वो पसीना। तो घनोपरिष्टात तिष्ठतः, इंद्र के ऊपर क्रोध आ रहा है, और उस समय बादलों के ऊपर बैठे हैं, निपे तो अंगात घन नीर बिंदवः, उस समय श्री गरुड़ के अंग से घनी नीर की बिंदु, पसीने की बिंदु टपकने लगी। ये दृष्टांत हुआ क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाला प्रश्वेद। ये प्रश्वेद जो है वो कई प्रकार से उत्पन्न होता है, तो ये क्रोध के कारण, कभी भाई के कारण, कभी क्रोध के कारण। बोलताय गौर हरिव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बो जय जय जय। हाँ कहीं होगी होगी, हाँ गरुड़ जी को क्रोध आ रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको उसको इस सोचा मैंने, अरे बाप जय जय जय जय जय नहीं नहीं नहीं प्रभाव पड़ता है, भले कुछ बात ऊपर से निकल जाए तब भी प्रभाव पड़ता है। जय जय जय जय क्या बात है, जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय हो जय हो जय। देखिए बहुत सुंदर आज आज का प्रसंग भी बड़ा सुंदर आ गया, बहुत सुंदर प्रसंग आ गया, बड़ा बहुत बहुत जगह कई जगह बड़ा भ्रम था, उस भ्रम को कहीं तर्क के द्वारा नहीं समझाया जा रहा था, मैंने और डाटा डूटी गाली गलौज इनमें ज़्यादा उलझा हुआ है सारा प्रसंग, और जो विषय है उस विषय के प्रतिपादन में कम उलझा हुआ है। राधारमण जो कल है हमारे भी आज मैंने कई अध्वास हो अध्वास कर दिया, मैंने जल रख दिए, आप कल सुबह ही स्नान हो, हमारे यहाँ पर तो सुबह स्नान होंगे ठाकुर जी के, वहाँ पर सांझ को होता है, फुहारे में ठाकुर जी नहाते हैं तो वो सब जगह। हाँ राधारमण जी कल है, राधारमण जी में राधा दामोदर में श्याम सुंदर में सब जगह बड़े कल बड़े सुंदर दर्शन, शाहजी में सब जगह बड़े सुंदर दर्शन होते हैं, और वो रथ यात्रा के जो दर्शन है इसके स्नान यात्रा के दर्शन वो स्नान यात्रा के दर्शन सब जगह फुहारे में ठाकुर जी नहाते हैं। वो 6 बजे के करीब 7 बजे के करीब खुलते हैं, आध घंटा 5 घंटा तक होते हैं, हाँ 8:30 तक हों ठाकुर जी, ठाकुर जी स्नान करते हैं फुहारे में, फुहारे में जल में निरंतर स्नान करते हैं।